طلب پیش گئی، سورہ یاسین مدامہ طلب پیش گئی، اور سورہ فاطر و بطمین کے پدے بانے تفریحات ذکر گئی، دار یاقلی دلائل والے ذکر گئی، ربط دلی سورت مک کی طرف احسو جورے، یودان مک کی سورت احزاب اول کے شفاعت کی قاری در رد دفارہ ہم سلط اشکر کر ما جعل اللہ اللہ جمعیل قلبین کی جو سے دل تزہ میں مسئلہ اس بات کی بے دفع شبہات کہ خلق سے اترازی نہ کہیں جواب ہوتا وہ مکی سورت تو ترغیب ہو اطاعت اللہ اور رسول تا تو خدا رسول خبروں میں اطاعت کہیں دی سورت کے مبدل اطاعت بینی چھے اطاعت تکم جانے شور ہوتے تو توحید نے شور ہوتا دلان دے نے شور ہونے پھر زکات نہ کھا قانون زکات نے شور ہوتا ہے لیکن توحید نے شور ہوتا برہمدار ہیں دمک کی سورت آخر کے مشرکان مناسقان اور ذات ذکر کے لئے واضح دی صورت کی رائی ہے اللہ کا عذاب بیانی اللہ کا عذاب عقیدہ و بشفاعت کے قاتل شرک ہے پریو جدی معذب دی نور جزی رب کی نیر دی دعوی صورت چلا رب بشفاعت کے قاتل بدف شبہات ماخذ لے درشت آیت دی درشت میاد کی رامہ صلی اللہ علیہ وَلَا تَنْفَوْ شَفَاعَتَ عِنْدَهُ اللَّهِ لَمَنْ عَزِنَ لَهُمْ بلا اجازت آپ کو شفیع نش کریں دی اجازت نش کریں بے طرف بے شفاعت قہری ہوئی ددے دپارہ دعوے توحید مختلف عنوانات پر ذکر کر ددے دپارہ اول آیت کے لئے الحمد للہ دا ذکر کی دف جانے دعوے ددی پارا رب پکار دے دشر سے تصرو جو اجتماعات کی لائم لائم لکھونا مسقال ضرورت لائم لکھونا واق و سر نشترے برقیں نشترے رب دشر پہ تصرو ددے پار رب دشر سے لم کے غیر دان نشترے ویمیات کی آلو مائر جو فلر ومایا خرج منا ومایا انزل من السماء دار ندری میات کی عالم الغیب لا زبان میں قال ذرت دے تنفی دے شرف علم ہوئی علم کے ان شریک نشترے واق دار ہے کہ ان شریک نشترے تو بس دغا پتہ لگ رہے کہ صفی قاری نشی کے رہے گا دپائے متفق رہے بھائی سورت قسم کی روان دے پرب دا مشرکین بل ملائکہ اور دارنگ بل جن نہ ملیکے عبادت کی تو پریان عبادت کی دی صورت کتائے کسان اتر دیتے دائی پبارے کی شفاعت بنی اس تو برائی میں دے جنہ دا ملائک دو پریان انہم نسی ریل میں غیر کری رہا سوال لسیات کے لوکان یعلم الغیب مال بیسی فی لزاج المعین دانوی دا ملائک کو حال بذکر کی سلوی خیات کی یقول للملائکہ احاؤلاء یاکم کانوا یعبدون دی تاثر عبادت کرو قالوا سبحانک پاکر شرکنا مولے ہونے کرے پدی شرک بالجن اور شرک بالملائکہ کے دو پیران و مشرکان تابداری کرے لکہ احزاب کی ذکر کی سابق تناؤ کو برانا دی صورت کی بلائن برات کر ذکر کی جراش دائم مشرکان و حال چھ سواب و براد کی کرن یو دیر سے آپ نماز ذکر کرن دادے جو وہ تفصیلی دو توحید اجمالی خلاصہ دار سورت کے دو تمہید نباد دو سلور شفاعت سے جوابات دی دو شفاعت قاری فبارکی دو داود علیہ السلام سلیمان علیہ السلام دو جنات دو ملائک فبارکی اور سورت کے طریقے تعلیم بھی پکل کون پر رہا تفصیلی خلاصہ دارا سورت کے سلور بازو نبی اول بات تو اللہ صاحب سنو کہ دعوت توحید پاول آیات کی الحمد للہ پیش گئی، پائے بنے اپنی دلائل اول غیم آیات کی پیش گئی، کارسال ہو گئے دان صرف اللہ رہے، یا تقریب روک رہی تین دم آیات، پائے کی زجر بینکار الاخرت برین، اور یہ ابھی تو وہ میات کی اخرت ہم نہیں مانی، مشرق دن قیامت کا منکر دے مومنان تو مختصر بشارت کا لوگ میات کے دلیل نقلی دمخ کی کتاب والوں نے ذکر کرے مخ کے آل علم پیغمیات کے، یا تکلیف دنیا نہ ہم کرے دین بات کرے دلسم آیات نہ دو شاید کرے پڑے کے ربری صبح کے جوابات بھی بیان دخال داؤد علیہ السلام و سلیمان علیہ السلام علیہ جنات آل داؤد علیہ السلام نے سورت آج سلیمان علیہ السلام دو لسم آیات جنات تو سوار لسم دیر قسم کمالات اللہ یو ماتری محتاج ماتا محتاج ماتا محتاج تیری آنکھ کو پتہ بنو پویا قسم کا اشدا شفیقہ ہے دے کر نقلی دلائل ہوئی پنہ پھر شفاعت کا ہے دیا لو مثال پیش کی تو تقریب دنیاوی وہ آ کہہ رہا ہے سبا سبا لوگوں کا اگلی دان دیا ہو بڑی توحید خلاف کرو تو خدا پتا سے زابراؤ کچھ تس نہ سکھ تین جو لسم آیت نارا چور ہو آخر کی شلم آیت کے دعوت شیطان کی کر گئی بریم بات کرے شوروں کر دو اسٹم تب سلور دے سورے پائے گرے سلور نے شروع جواب دے حال الملائے کا سب تو شیر پائے گرے شیر لارے سورے بن گئی ستر قید خدا شریک گنے اور دغ دلیل نقلی میں نیل ملائے کو نم دائی ہے بت گر ہے بت شان دریب طریقے تو تبدیل پیش کری تو کل کل پڑا سلیل سنجیش پہلی سے آج کے داس ہوا ہے داس ہوا ہے داس ہوا ہے دے تو جواب سوالات ہوئی اس بات سے رسالت میں تشتم آیات کے خدا کا طرف ہوئی زجر منکرین کا حکم دے وہ خود نہ متا دلوا دیا روپیہ دیر سے وہ کال لگی نے کفر پائے پسی تکلیف و قریب کو برات آ جاؤ بات چلاؤ میں تبھی مزائی تھا تکلیف پر گئی کہ سواب عزیز تھا کہ میں بری تھا مستقبری وہ لین داری تاج کا تاری داری کا سمیر سے شاپ نہ آخر پڑے سلورم باپ دیکھ زجر میں انکار اشارا بے سبق سب دنیا ذرا سننا ممکن کی ذکر دنیا سے رہی نا بس ہوں مال دے رہے عذاب نشتا خیر دے بھائی جواب بول گئی بشارت بھی ایک اور زیاد کی مومنان حال ذکر گئی تقریب اسد زیاد کی ذکر گئی دلیل اصلی سرد تقریب نہ ملائک بحال چلو خیال کی دلیل اصلی سرو لگا یو کم چلے دلیل اخلی نہ دیر سے آج کے ہیں اور تقریب و خرید عمل ہے تو بحال چلے حیات کے ہیں زجر ممکن قرآن بھی چلے اس کے ذات تعلیم آیا سنا بھائی نا رس کے بعد تقریب بھی نہیں مسلسل ممکن جو قرآن پر تین چلے حیات نہ آخری لوگوں کے تین سو طریقے سے تبلیغ کل کل سر سے روکئی نشپت کلیشنا ختمی بس سورت تو تفریح روک رہی یو پنجو سے آج کی مانے ابتدان ہوئی پھر صفات بخدا ہے اللہ جائیں دلائل ہم کرے پانی گوائے جبھی نے انکار میں کہے بخر پازاب میں ممتلا سے تاکہ اس سے شبہ داؤ علیہ السلام سلیمان علیہ السلام تیریانوں کے ملے کو پبارک ہوں دائیں سوئی جوابات وہ ہو رہے ہیں طریقہ تکڑے طریقہ تعلیم اور انسان کو ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پرندہ اللہ کے رسول قدرت دوجن اقامت دے دے ام الحسام دانش رحمان ذات پہ دونوں میں رحمت دو جنے ترتیب و ثواب و عقاب ہیں، رحیم و احسان کی اللہ دل کرامت الدعوات و بلائقام ابھی بنے احسان تو تابیدار کرے عذاب نہ اور کے الحمدللہ تمام صفتوں نہ دخرایا کو خاص صلی اللہ علیہ وسلم کہ مشکل کشائی رات تو سرو سے کرے دائیں بندگی راؤں کا دعا رہتا کون الحمدللہ خود شامل ہو دس ہزار سے چلاوے پیار کیا اس لیے فن مکہ کی دعوت پارا دا صفات کا خدا پاک رکھ کے ممی دامت حمد دنیا آخرت آئے گئے جلا ذکر دامو ہے کہ دنیا کی جب صفات کرے آخرت کی بہنی دا قدیم صفات کی ابدی صفات کی دا اللہ تعالی حکیم ہوں گے قدیم ہوں گے ویم دلیم عالم اللہ پائے کہ میں اسی مت کے ہفتے سے روزی درزم کے نا ہفتے سے راوی کی دبر نارا سدی کی دبر نام ہفتے کی اور فیجی برام دغ اللہ تعالیٰ مہربان بے بخون کے دے مومنان لڑان دائے سورہ حدیب کے میری آن کے سورت حدیب اگر چلو رہا یعلم ما یلج فی الارض وما یخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها دا سری عام لفظ عام مگر کی سن نوزی تو پکی خزانی خفئی تو پکی مری خفئی سچ اس مکی نہ روزی بکی روزی وہ بہت سی رہتے نہ روزی قیام کے روزی خزانے کے روزی سر بھرے ناراض ہوگی کہ مرائے تراس ہوگی کہ رحمتی ناراض ہوگی کہ باران رات ہوگی سچ برف ہوگی ملائق ہوگی تو انسان نام علی نہ سوئی رکھو اللہ عرش ہے اللہ پہلم کرے گا نو الحمد للہ زجر سے انکار کا وائی منکر دادا الحمد للہ منکر دے دا توحید منکر دے زبر ہی چپن بقیامت نہ راضی ہوں یہ بڑے سوجے نے بلا بڑا پیدا کی کر تو ولی بن راجی قسم نے برف جما خام خبر آجی قیامت دعوت جین دے رہے مکم نے شمار لو تو قسم نے برف تو پیانو کا آج مل گئے گی داد ربی سے پت ہے رب سنگ رب نے سوچے قسم کے عالم نے پار پر چیز مان نے نشی پٹرے لانا وزن تو گھر پاس مانو سمجھ کے ان نشتا رہنا اڑ کے مگر بھی پہلم ڈال لا کے کتاب الدین سے تو یہ بندہ غیبدان صاحب کے غیبدان نو قسم میری پہلے غیبدان مان لیا دیا مطالب کا بلتا کی اللہ کو مترا تھا ناظم کے پاس عبد الرحمان بڑا خیمہ کی لانگ کسان گل جائی چکر ہوگا وہ حیات رکھی شکان بے شرم ہے لے لیا ساتھی ان کم سر لگا دیر پارا کی بدلو کہ اللہ نے کسان خلق تکی ماننا والا عمل کرے نہیں دا کسان دیا بخش دے رزق دے رزق والا اور تفریح آ کسان چاہیے کوشش کے اوپر مقابلہ گایا کہ ان کی اعنات تو ان کی دا کسان دلا جاب دے دو سخت کام میں بھرنا معاجزی نہ مانا ہو اعنات تو ان کی یا معاجزی نہ سیزا نہیں اپن گمان کے خدے لاجز گئی کوشش پہ افطار آیا کی گئی وہ رنگ جینا ان کو لینا رام آنے یا لو یا تک دا دلیل نقلی دولو لینا کوئی یا کسان کے اور کیسے لے لم توحید مکنی واحدین خلق شری آئی پورے چاہو کتاب نہ جسے طرف نہ داخا کتاب اور رسول سرے ہدایت کی لارے گا عزیز حمید تام تو قرآن پر صداقت بانی علی پوئے بند فکر بے انکار القیامہ وقال الذین کفروا کافران منکران و توحید دا خبرن کئی آیا او کئی تاسو تا یا اس سرے کہ خبر دے کئی تاسو چکل ہے زرے زرے سے تو پورا زرے کے ورم یقیناً تاسویا وہ پیدائش نہیں کی دل تو جو کرے دے خلق پتا مسئلے گئی کہ خور کے زرے سے نجیاون پیدا کیے گئے جو امبر پھول گئے سجدائے کولا کل نام و مزق کل تم مقبول مطلب کی راضی نہ کمال بتا رہا پورا پورا بچے کی خور اور دکھی جو خوری کی نا خور زیر نہ رہی خور پہچان نہیں دیر میں بھائی تھا نہ آپ کرا کرتے بن امبی جن آئے باندھا بانے درو کس دن اور کن لے بنے دن درو کے پتان اب کرا لائے کرتے بن آمدن امبی جن تم سب کرا پتان مقابلے بھی چل رہا درو بھی کوئی نو قصدن درو گئی اور کران سے پکتا ہے تو ساوت درو گئی جگہ چلے بنے رہے بزان کوئی درو گئی درو کوئی بار صورت ہوئی تو لے بنے رہے اور قصدن ہوئی اللہ ابل کے دا خلق کی مان پاخرت نے لڑی فل ازادی دی وہ پاخرت کے بازار کی دین اب دنیا کے بزلا لے بیت کی دین دفن سے غیر مرتب رضا سے داخلہ جلال بھائی پھر دنیا یارا کفر کرے تو دنیا کے دے پیزاب ہو کفر سبب کا ذات میں سبب کل ذکر کی سبب کے مراد تفریح دنیا آیا فرق داخل سے داؤ داؤ دین بریا میں ہار آگتا سے نہیں مکھی سے نہیں شاسن اسمان عظمت الرحم اسمان لال سے بھی مت کرے جس طرح بھی چتی اسمان اور تخت مت افالی نیچے قطش قطع دوری سے کہو تقل فون ہوئے اسمان تو گو رہے عظمت کے تو گو رہے کہو گانا ہم نے دی بات قطب بولم پر عظمت اکیلے کا قارون نیچے بولتے رہے ہوں کیا برو غرض ہم پریوانی ٹکڑے کا ذات کا پرینام داسمکم سا دا ذات دہ رہے داسمان دن دا ذات دہ رہے دا ذات تو غیروں کی راہ دے رہے یقیناً دے کہ سائے برت تارا پندر لڑے سے حق پرستی منی بارے متعمل لے فکر کی دا حق فکر دا حق تو فکر کے روان صبح سن گئی مشرکین کل صبح چکی کا نہ بے سوار سے آزاد کئی وہ رکھتا ہے جیوار نیچتا زور اور نیچتا داغ جو رہے داؤد علیہ السلام تو گورا گرو نور سر خبر ہی تھی گرو نور سر ہو گئی کتاب دی اس میں نے کبھی ناس کا نا بس جسے تجوڑ میں دم سے جوڑ جے نوالمی کی کتاب رکھتے ہیں پر دربار کی سفیر آ رہی ہے داغن میں جیوار دے دا چورا ور رہے داؤ کھیلے شکن دار امور خارقہ للعادت قدرت ضرور بڑی سیشی رہے شفیق آئی بسن گئی ذکر نانا لفظ ضروری تھے کہ نا یقیناً منہ ور گئے داؤد علیہ السلام کا دفتر طرف نہ خاص فضیلت آتے نام من نام منہ مقدر منہ کیا جب ابھی بھی ماں ہو سو تصویر تصویر ہے جیسا دادی کی نام سے کم سڑے سے پچاس شکایت دکھا نا پنجن جی کا اور سر ابھی ماں ہو تصویر آئے بول سڑا ہوا ہے اگر تو تعریف ہوئی خدا پہ در دل وہ تیرا میں سفر نہ تیر مرغان سفر کروں منگ آ کر ایک پر ہم نرم کری بات ادن لئی جا کو زم کر کل نہ منہ اور تو جو نعمت تاب گاتے ہوں جوڑا تو پورے پورے گھرے کو سادس گھر پانڈا تک آتا یو جی کو کرو کی کرائے تو گھرے کی اور جیسے نو کو پانتا کرے یو جی کو آن سر سے کڑے پیوبل کی اور کول جوڑ دے کرو کے انداز کرو داو کائف وا مری صالحا نے کاری نہ بنتا ہے نے کاری ہے کسی نے جات بقید اور جات اس بات شکر بقید اللہ مطلب بیان آئی نظر دار دلیل پر حق داؤد علیہ السلام سے اللہ کا تو فضل کے محتاج ہیں تو گرو نو دا پیر پر تفسیر کے اللہ کا محتاج ہیں تو اس پر نرمول کے اللہ کا محتاج ہیں اب داؤد کے اللہ اور کوئی وہاں ملی سوال حق کا بگما توحید بیان ہے بے سرنگتا سے پخدے بنے زور اور گانے بے سنگ شفیق آئی ولی سلیمان الرحیم بے مشروع دی میں گوڑا کر سلیمان علیہ السلام سیلے گوڑا گاؤں پہ اختیار کے اگر چینے بیدلے پتاندے اگر پیریان داؤں پہ اختیار کی نئی نمی کارون آغسل دا دلیل لے پر خبر مانی چلے تو رور میں شفیق آری کے دیشی زموار کے دیشی اللہ فرمائی اتنے پتے کاروں کے ماتا محتاجوں لاؤن داؤ پیریان و لما مسخر کروں تاب اکرم سلیمان لباد تار وقت آئے ہوں نیش کے مزلوں مقام کے اندر نیش کے مزلوں یو میش پر کرتا ہے تو یمن نہ کہو شام تھا تباہی وقت کے بل کو کیا ماضی گری وقت کے تیز چاہو جو خدا جرگون رائم رو رفتار نہیں سی بولے منگا پیولے گا کہ نرا چینا نہ تان دے تان بڑے رب پکا رہے تھے حکومت کے نہ اللہ کان نہ بلکی چینے والے جو رہتے ہو بے دن کی چینہ والے شراف اللہ کو صاحب پر زیمانے آڑا اب دیوال بتی جو نہیں ومن الجن نے دا تیریان نمو سخر کرو دا سکسان چامل بے کو کار بار بے کو دا غم مقام اف بے کو حکم دا ربانی بے کو بیزن ربی ہی لا بچے ہوئے منتر بجنے پا منتر سنن چاہیشی نور عملیات نو کسوں کو پیدلی نہ زمد حکم نہ نسکم نہ غطا جاب گئوں یا فاغ وقت کی پیریان کی چچابا دا حکم نہ کبرے شکر کر ملائک بولے کہ بلا گرے اب دو اور پکر رو بانے ہوا ہوں مانی دکھت دکھنا وہ تیرا در دمائے اور سخر نہ تیرا پہلے گھتے یا آخرت کے بتائی کہ مجھے کو میں نظار چاہیے یا مرین لہو ما یشاء من محاریم جو رول بدے کے یاد ہر سلیمان لائے سے سبا ہو تم من محاری بائے عبادت خانے محاری بائے عبادت خانوں پہ لیکن مکہ دوسرے محراب خاص عبادت خانی سی محاریب و تماثیل دیو جنوں کے جماعت پہ ہو مشرک بانے ہو مرزائی پہ ترکان مانے جو ہے نا خیر ہے اپنے آمالی دنیا ہی رہتا ہے کئی رہتا و تماثیل دارے میں جو روز پہ ہوئے شکلینا نقصونا تماثیل رہے جو روز تماثیل و تمثال ہو تمثال کو تصاویر پہ ہوئے دری جوابات میں تصویر بازی ہوئی تصویر کو صرف دید دین کی مانا دے مخ کے خدا جائز ہو ذکر جوڑا ہو ذہن و ماندار جنا قرآن کو صرف تماثیل ہوئی ذہن نہیں ہوئی تماثیل سویل ارواح بروخ والا اور تماثیلے نہیں جوڑے بلکہ نفس و نگار رہے تو بجے والوں پائے کہ بے گرو نہ جوڑ دغت تماثیل جواہر القرآن کی تماثیل کرتی میں پہ رہے تختینا کرتی والے جوڑ وہ جفان ان کا جواب خانکوں کا ہمارے جوڑ وہ لے بدل مہربانی ڈی رو ہو جانے ڈی رو بس لنگر ہوگا وہ سب آواز جو آج کافی راک لے تھا وہ لے خانک اور جو کرو پشان کر تالاب جو کبھی گرم سیزن تالاب اور دیکھنے والے جو راستی آتے ان سے پدے کو پراتے ہوں بکر دے دیکھنے نے اس دکڑے درانے درانے ہر وقت پائے کہ لنگر پتے گئے ہوں دی جی پا یوں کے یوں کے اب تک دیکھ دے جی دے لیتی گنے دی لنگر یانو اب پہ دیو پکی پا گلا تو بدی ہی نے انکار کی اگر پہ دیو پانے پکی کی درے بل مطلب ہو اگر وقت کے بجلی نوائے دیو بے لگ رہے بشتے پا ملنگانو پا کھول نو دے خلق ہوتا ہے پہ دیو پکی سمانا ہو تجد نشتا پا گلا پہ دیو پکی کی دامن بجلی نشتا گیس نشتا دیا رنا کڑی اور رشتے پکئی ہے عمل کو ہے داؤد والا اور شکرم قرآن ہے تو داؤد علیہ السلام تاکہ تو شکر عمل کو ہے شکر داری سے دفتر جی پروائیں بے لگی زمانے بندے گاہ میں شکر گزار ہوں گر سلیمان علیہ السلام اللہ کی ماں تو محتاج ہوں ماں تو محتاج ہوں ماں اور کہیں بھی سلام دین بخور ہے مکلف ہو مکلف بندہ شفیع قاری نشی کے رہے غرور نشی کے رہے عدالہ سے کہے مرد میں پھر آؤ سر مرد سے پچا باندھ راضی اور کرے کہ ہم سایہ کھولے نشی بیا پریوزی نو دیت تا سے زموار گنا لیشے دیت تا سے مدد کا درہ سے ریشی سے کہے یا بابا را مدد سے دیو سنگے گئے دیو فلما قضینا علیہ الموت سلیمان علیہ السلام پیریان لگو جو جماعت پاپا دے مسجد آباد کار بگار شروع ہے دیکھ سخت گٹان میں پور تکل پڑے کہ اسرائیل علیہ السلام راہ سستان ہے تو پورا رہا اگر یہ ٹھیک رہا لیکن جماعت دا کار دن ہنگرے ہو پارشی اللہ بس بڑے انتظام والے راضی دا سو کو چلے پڑے بازو خانے کی اولاو اولاو بانے چنستا ہوا آگست تو پتا ہوا کہ دام سانی ہو لیا لے ہو بطناک بادشاہ ہو کو کلے دنت لے شو یا زتنا ہو دنت مفسرین لکھی یہ کار کار تیر سے پڑے بانے تیریانو کار بگار کاؤ دن آگا نے چاہتا پر سونے شکر ہی گا ہم سائے اس کے اوپر علیہ شہر دے رہا پر اور دوست سے پتہ لے گئے اوہ اوہ دے ہم مرو ہے تو گورا ہوں تو مرو نہیں ہوئی تو پتہ مراتا نہ ارکل آئیں چھ فیصل رہا اور سمجھ ان پاغبانے دم مارے گئے مر خود اپنے قضائی پاندیاوانے مر گرائی چھ مر شہر خودنا نکلا دیکھن کتا دا مرگ دا غم مگر دا بطلت دی یو رہنا بزم کی چنجے چاہتا وینا وی بڑے دا غم سا لران سن ربے پانسا بھائیں اولاد لے ہاں دا کو فکر محفوظ دا وقت سے خوالے گا پھر یہاں انبیاء و بزن خوالے محفوظ تا پہ وہ لکھاؤ یہ نہیں کھوڑا لیے کو ہم سایہ کھولا ہو کھوڑا لیے ہم سایہ کھوڑا لیے دیکھو لہم سایہ کو امداد اللہ رہے پکل زور پھنے نہیں اللہ دیکھو جانے کہ ہم سایہ کھوڑا لیے سنا فلما خرر دے پر اوار اوار دے دلیل پر بانی سے کال تیرسے رہے پمڑی کی دن نروح واپس نظر آگلے حیات کرے بلشان حیات دے جیدہ بلشان جن دے دا جن دے سے پرے روح پرے بدن کرے تیرے بدن کے انپام تاؤ لوں جاؤ اچھے ہم تاؤ کھولے ہیں صبح آپ پکل ہو رہے ہونے میں سے اچھے پہ آپ بابا رام ادب سے نہ وہ پکم کو مانے تالا راجی اب تک اچھے ہم سا نہیں لے گی پروز ہی کا تھا ہم تو اپنی طور پر دیا بنا مدد ہوا ہے چپرے کا نم تو بیان تیر جن حال معلوم سو تو تیرے آنوں دا لازیم آنا دا ان بدل استعمال دے حال معلوم سو تو تیرے آنوں سدا تیرے آن کے بغیر پہ بہن نے بے کار سیری پری دلت کا رکھیں پری دلت پتوں کی کہیں دی تو غیب و صفت آئے چلائی سلیمان علیہ السلام مرے دلیل سے پری بانے سے تیرے آن پر غیب نہ پوئی جیسے تیریان ماما گان پر غیب پوئی اس کو ماما گان مرتا ہوئی ارے تیریان نہ تپوس تھی پلان کی بانے تیریان دی پلان کی مانے دیوان دی راجا سے غیب تپوس تھے تو آگے تو غیب و صفت رہا جی وہ کار بگاڑ کی تم وہاں پڑے تیرا دیکھ دار یارے نہ تیرا بہن دار پبین تیر جن تبین تیر جن مانے تبین حال جن دن سے خلق تار تیران و حال معلوم سے تیران پپلم مکبے دائے کو لے اس مائی تپتا لگے سن پبین نہیں پویا خلق تم پتا لگے دا مال بھی سوفی لگا المہین لقد کانا لے سبین فی مسکن مایا دار تخویف دنیا نمونا خدا اللہ ذات راضی کرنا ہو رہا ہے پایا خلق راضی سے سوک شرکی اکل کے شفائے قاہری گرن ازاد چراغ ہے نہیں چاپ سے بند نہ کرتا چام دگو نہ کور پر سبا پڑے سبا بن یسجب بن یارب بن قحطان دارب بے من نکو بنی قحطان ہوتے بیا تو یمن کی اوقار ابھی تو اس مارب ہوئی اس اگسترف مارب پر مشہور دے مارب تو ابھی سبائے سناؤ یمن کے بے خار یمن کے دارے دمار پمینس کے برے روزے میں گل دے پری سبا کے قوم آباد باغنوں کس ماں قسم مالدار خلق ہوں کریم دیر جاتی دی اوبلتا بابین دیر مزیدار ہیں روایت کے راضی دیار لس پہ ہم بران تھا مسلسل راوی دیار لس ہائی اور توحید پیش کرے چکرے پر شریف میں جوڑا ہے لیکن دی مخارا ہارا اللہ کے دنیا اور ذات رہی راوت کرے دی اور بوتا ہے اور فن پڑھ لو تو بیلا بن تھا بندو نہ کوئی تھوڑی کہنا گیا مکر جا سکے اب باسی نے تو کرا دیا کرے ابھی وہ پن جو کرو گا سے بہن بہن نہرو نہیں جدا کروں بیجا چلو ننور تک نہرو نہ جدا کروں گا نہ اللہ تعالیٰ کے ابن راتے کو دیوالے لو اس لاؤ اب اپنا عذاب سے بابو نے ہو رہے کئی انہوں نے تباہ کرو بابو نے والا سار سمجھ کر اس پر چھپا کے نہیں سیدھا میرے صرف جاری بجھ پا لیتا اب کل بار ان کا پتھر آ گئے چھپائے کے کلو کے مجھے دعوی لے رہا گئے لری لری چل رہے ہو بننا دار خدا عذاب ہے یقیناً مشکر ہے سبا وہ سبا والے لڑان دائی پکلو کی آیت النخا دلیل و توحید پکل من کی دلیل توحید جو باغ دعا یار تسمیے سے کا نظار تکرار دفاع رکھو گن باغوں جنت المارے جنت گن باغوں سرخی طرف نہ سرخین طرف نام نیم کی کئی آباد وہ رسودی تفرہ دریب طرف نہ خود افرے شکریہ مادا کرے پتہ ہوئی نہیں یہ رشوت چل انبیاء اور طے کر بدتم طے بتم زکم ساسو کرلام اور ربم ساسو بخون کے لیے کرتا اس سے بخنا اگاڑے شرک نہ معاف اگاڑے بڑے معاف کی فارغ دی دفتے تو شکر نہ مخاڑو توحید نے مخواڑو پسراؤ لے گم پری بانے راترے کو لوں پری بانے سیلاب گبن دیو دیوار جو کہ سب مارب سے مفسرین لکھی یو نہ پنجو خوش رہا پلن والے تم رہے پلن جو کرو ایا اس پن پنجو خوٹا اگر ادھر جو کرے غلط دیوار والے ہوتے ہو میرے پشان میرے دیتے بھی بندے کرے دین جان نے چرچدا عذاب طریقے اختیار کے لیے تھا اگر ہم سے برابر خود میں بدلوں کو دی گیا باغنا دو باغن اور باغن بدل کے نور باغن شل بے نور تو باغنا مزاج بن گئی تحکمن سنگ باغوں نے دیدان اور جواب ہے وہ کلن خم تن دادی میں وہ بے فن دو عالم ہم آتا ہے کہ بے فن دا آیا تو ہم گئی فن پکے نہیں کر واس دن ہو جو غزان وشے من سدرم قلیل اور لگے لگے دیرے لگے دیرے اور غزان غز بے سہرے سے اور کنیری پکے نو فن بکے نہ ہو رہا تباہ کر دامنا سزا کر دی لڑا تو قبر دے کفر دے شرک دائیں وحل مجازی عند الكفرون دے کی سوال دے دب دوئی سزا نہ اور کوئی مگر صرف کافر طور پر مسلمان تم سزا اور کوئی چنا شکر ہی کر وحل مجازی مثل هذا الجزاء یوان دا دا سے سزا نہ اور کوئی مگر لے کافر لے اور کم لے کافر چن دا سے سزا لے اور کئی دے بلو کو جیوا نے انعام کو وہ جاننا بینوں انعام ذکر گئی گردوں نے پمین گئی پمین ظاہر کرو کسی برکار مجھے چولی نہیں نور کریم ظاہر تن چخکار دلوام اندازہ کر نہیں پائے کہ مزل ددینے والے تر قرآن لکی بارکنا شام تو شام دیا مننا تر شام کوئی روایت گراوی دولس دولس میلر کی بکلے دولس دولس میلر کے کلے ظاہر کر بارے اتنے میلے لکھی بس دیو کے لیے مشہور کے لیے بل کے لیے اثار ہو سو دس گڑیا باد ہے پائے کے انداز کا مزل اور تار سے ملو دولس دولس ملو تو سڑے اور زینب اور آن کی بلکہ تو بخیر اڑے لو رہے چہرے ہو رہے امن ان پتے میری شری چکر رہ بڑے کے رشتے والے کو پامن داتے پتی نے خلا پتی ہوں بدماشان نہ ہوں داد خدے انعام جو بے تلا دن عام ہوئی پکاری ربنا باہد بہنا سوارے نام دیو ربا ہوں گا مروالے کے زنگ سفر درمیان داخلی زنگ لڑے لڑے کے دیو پکڑے نہ زاردار دے تقوڑ جو زمانے خان ہو ددی آرام نہ شکری جو ہوتا ہے اگر سبب شو دفار کرے بہت بطور پچے وہ ظلم وان کو کہا تو زاری نے ظلم کہو کفر و شرکے کہو ادھر دور منزی میرا احادیث آپ کسی بے برد دخل کو عرب و سدائی تاریخ یادی جو سبا والا اب تس نس کر من دل را پکان تس نس کو لو تس نس ان کر مزدفنا ادا کری نہیں تس نس کری بس نفسان مکھ تیرسو سکتان کے نشان پہ لاڑو وسان پہ لاڑو وسان وغیرہ سکتان کے نتحامت کرا لو حجاز کرا لو سوچو فلاڑ سو بل فلاڑ ملکوں نے تقسیم کر کر عمل دستے خالی تسن سن یقیناً نے چڑے دلیل صاحب مومن نہ چڑے سباروں سے پور گئے اور اکب سب پا رہے ممری سوزن نام زجر ہے یقیناً رشتے نے کرے پر یہ خلق بانے انگلش گمان اکبل مکرا کیسو ابلیس سکل سیغیر تاکیب لے لیتا لا ہو گننا لا اختر نہیں کرنا لہو ذر لنا لہو من ہی اننا مجھے بھی لہتو لے کو دعان مانے دینا ہے دا زوان ہوگا شیخ بلا نو لیکن آگے سے تم دعان چلو لیا وہ فقیبہ نے رشتی نے امن دیور پتو تاریخی ماں تو آگے اور دلے مومنان انا دا دلہ انبیاء علیہ السلام دا دلیل پہ اسمت دان دیا الا فریقا من المومنین عصمت الانبیاء یہ اور بات نبوت دا اصولی مسئلہ بھائی جی دا فری مسئلہ اب تو کوئی فری مسئلہ نہیں تھا پس نبوت نا دا اصولی مسئلہ دے مخالف کو بدعتی حشری قرآن مخالف اور قبل نبوت کے اختلاف کے نمک کے تمائل اگر اختلاف ہوں تو عصمت کے لئے امکان بھی گنا کرے امکان امکان کرے تو نش کرے بچانے ہوئی کہ گنا کرے اپنان کے کرے اپنان کے دل تو فرعی مسئلہ جوڑا ہے اتفاقی مسئلہ پڑے سے انبیاء گنا میں نے کرے قبل نبوت میں نے کرے بعد نبوت کرے میں نے کرے امکان کا ہو کہ اس کے پاس جدا مسئلہ ہے امکان کا فریق من المؤمنین سری جماعت الانبیاء وما کان لہو علیہ من سلطان نو دے شیطان لرا پر خل کمان نہیں ہو تسلط در تک سلطان پر مانا سلطان مانے مکہ منکڑے یو سلطانی دلیل بل سلطانی زور بے بل کیا نشتا در تکانے ماحول رسو دیکھ اللہ سسنا دان سلطان دے دلیل دلیل بل کیا نشتا یو سلطان کو تسلط دے اغوام قلب بے لار گول تسلط دے اغوام آ دے کے مراد نو سلطان ذرا بدی بانے نو سلطان سوست گمراہ کولوں وست گمراہ کولوں ہونو الا مگر ورک موں گا الا سلط نہ ہو مگر موں گا یا مسلط کو موں گا مسلط کو ولی یہ پارسی موں گا کارک ہوں علم بتنی آچانا رسیمان پاک رکھ دریدہ آچانا چیزا کرنا مشک کے رب کا پاسی مزہبان ہے شیطان مسلط کو امتحان نہ پاک بولے تو اللہ جن عظام کو من دون اللہ دا رب دے ہو کہ صرف دعا صرف تصرف رب دے شفاعت قاہری دے بیان احوال الملائکہ تو قرآن عام الفاظ دے دا ملائکہ ببارک دخل کے شبہ تو ملائکہ کنا خارجی دی کنا دیکھو شفیع قاری کے لئے شکل بایت آئے تمہید کی جواب شیخ الاسلام ابن تیمیہ کفا بحاج الایت نورا و برہانا بایت خبرانا آیت تیسا دلیل کامل دے ولی فنف اللہ المراتب الاربع منتقلا من الاعلی الى الادنى یہ کھڑے درشانہ جب وائی تو یہ مال را کے نا جب دار کا ناول والا چاہ مالی کی مالی کی طور پر تو جب سچی مالے کے ہمارے تو اسے دانے خوراک تھا نیچے مالک نکل رہے کیا ویمدارے کی مالک نہیں لیکن برقی پوری برقی اور خراب طاقت ہے اسی سے رستا ہو بلکہ برف اچھا تھا مالک سے تالا برف در کرے گا بڑی برف نہ رکھ اللہ لڑا سکا برین گائی برین برین گائی مالک ہم نہیں اور برف اہم نہیں لیکن ابترا شرکن بھی ابتر امدادی جمانا تاخ ایک پلان کی طرح پر ایک پیٹی کے اشر کرو بخور جو سر ادے کرو مدد جو سر چرتا کرو جستان پر ہوا سر کی مالا کو تو سرا کے تھا ابھی جو درکو نہیں جمال کا جمع کے سن کا آپ پوچھتا کرنا بولے ماں شر نہیں کرے مردے نے نوٹ کرو سلورم داری کے نئے ملک کرے انہیں پر کی برحص کرے میں نے چرتا ہوں سر اشر کرے لیکن تو دم مخوری دیں تم مخوری کرے نمولا مال دن اوارا نقطہ کو مکے ہم ہارا گئی اور پلان کی مک دے کر اور پلان کی مک کو گورا ہوتا ہمیں روئے کا روئے دوائی دائی جواب دے گا کنفاؤ کے پاس تو نانا دام نے دی ادے بچاری نے تو پیش بولے اللہ تعالیٰ بچاری دشا شفا کی نہ منی دلائی جائے گا زور بھی ڈالتا شرکن سے لال پاتے تاثر بہن سوائے کہ بل نہ والے کسی کے والے مالک ہوں میرے برف والا میرے اشرکن دے مددگار ہوں میرے شکیم میرے یہ لال مشرا ہو سب سب پتروں سے لڑوا وہ گرو بلا کتان چتا ستی گمان کر سورتا ہوں لالانا سوا شفا جب تو سب تو مالک نے بھی روزن دے گئے آسمان کے نظم کہتے ہیں آج جو پھر سب یاد آسمان سر متعلق ہی یاد حکمت کی سر متعلق ہی دت پتی مل کی نشٹا ہے اختیار ہی نشٹا ہے وہ جی سر سے اختیار کبھی کرے باران وائے کرے تیزی ہوائے گزر سے کدار ایک دے سر نشٹا کو خدا والا پر غور کرے گا نشت دینا پڑے کے سب رحم سرکن برا اپلائی کبھی دار جدا بخت نشت دینا نشت نہ لڑا مین ہوں دلینا مین جی دن سوک مددگار کبھی دار جمع سفارش کی پیش کروں گدی روئی پیش کروں پیدل اور کی سفارش بخت دربار کے مگر صرف آر چالے کی اجازت آگل پارا ملا اسی اجازت ملائی گی نورا تم گرا گلی دپار واحد مشرق دپار کو سڑا دے شفاعت میں گئی مشرق کرے بابا تم جا دے جب تک اپنے نہ گولے اور تمہارے ساتھ اتوا لے گا وہ اعلان کو کوڑے نشی اور نہ دل فرق کو کئی واحد دپار ہے تم تک مشرق ہم نے رب جا کر کے مشرقین بل ملائے تھا خلق ہوں سے ملائے کہ شفا گنل جمار گنل گائی بارت نے گول جب تک اللہ دائی خوف ذکر گئی ائی جب ہاتھ گرم ملائے کو حتا اضاف ہو گیا ان کو لو گئے میرے حتا گایا مہیا مکے مقدر رکھا تو دیکھ بہت رکھیے یہ اور قیامت پر تعلق لڑی یہ دنیا کرا تھا تقدیر نے اندیدہ لگائی قیامت کرے کے متعلق نے دامانا اعزاز جن لوم سے شفاعت کرے کہ اللہ دیلا کے شفاعت زنگ کی راشی پریوانی دخد کلام نوکر دے بڑے ویسی جلوسی زہ سفارش کوائے قیامت کے دب گھبراؤ کی اوتار ابئی ملائک برا ملائک رب کو حقا حق ہوئے کہ مانے ادھر شفاعت درد کرائے اجازت دوم یار نہ رسو سمجھائے دار آخرت سر مطالب جین دار دنیا سر مطالب کا اور حدیث کے ذریعے تائید عمران جی چکلا دفدال طرف نہ سفکم راروان نے جبریل علیہ السلام کا حکم کی بڑا ملائک کا حکم کی لاند ملائک تون پہ گھبرائے کی تول تیار کیا دیکھ تقدیر و مخی کیرا حتی اذا فزع معنی اذا قضى اللہ امرن فزعوا کرے کہ اللہ تعالیٰ فیصلہ کی لکار گھبرائے راشی پہ ملائک ہوئے ساتھ پوئے ترائے سلرشی گھبرائے دجی دزون نام لاند ملائک برت ہوئی سوئے لگت نائیوئے الحقام حکم دا حقوق ہو چاہتا عبد راشی پر قوم تو زیابا رسا سید بسل دپار راجی کرے کرے تو زیابا نے تو ازیل الفضا گبرات زائلش اللہ علیہ علیہ علیہ القبیر قل من یرزقکم من السماوات والارض دیتا طریقے کے تعلیم میں دی بڑے طریقہ پویا تھا تو اور تھا کچھ شیر کوائے اور ماں تم آئے کرا کہ بند ہمارا گرے تھا نستا کو گرے میں آپ کو حکم دی بغیر کر بولے اللہ اللہ دے جا اللہ جی مار دے گرے جب نہ اللہ میں اخبار ہے دائی جواب سے گزا اعتراض چمڑا دا پکارا سکھ بیٹھا لے رہا ولی رہے زمین کیا سرکار نیچتا دائی مجان پکارا سے ڈری نہیں یہ ایسے ہی بل بل سوئے منگا تو یہ اوپر ڈر کی نہیں ہو بازی داسی جان نے بکر جو کرے جی اس کو اور ڈر کی نہیں مانی نے مسلمان نکاتے ہیں فیال ڈلے تھے داخلے ڈلی چار پتھر داخو اصولی اختلاف والے ڈلی داخو اینا یاکم لعلا ہوگا نو فی ضلال مبین مولا تاکو خام خائیو ڈلبا کھلکی پہ ہدایت بانی بلا ڈلبا دن نہیں پہ گمراہ اختار کے ہیں ہدایت والے کھلکی پہ بلے نا گمراہ والے دن نمون غنی سی نیو تے علا ہوئے بلتے سی دانشی کے رئے سے دوار دے پہ ہدایت بانی دانشی کے رئے سے دوار دے دے لاری یوگا پہ ہدایتی بل پہ گمرائے نو تسن رئے سے دوار دے دلو نا بری ترکتے سیم نہیں بیا دوار نا بری بلک طریقہ دو تاری توقع ہے ساسن تپوس نگی دائے کہ مو سے جرم کری دیوی مرد جرمی نہ کہے یاو پچی خبری کہے ملائک پسی کہے وہ اعتراض جو رہنی ستا سنو تپوس مشتر ہوں تپوس مانا مشتر ستاو جا ملون ہوں کون سر بلد طریقہ بتا لیں دیوی ملد آیا اختلاف داتی چلی گی دری پیسلے چرتا نرشے نرشے ہو بشی آیا جمع بکیلنگا رب زمگا فیصلہ روکی زمین سے حق فیصلہ اللہ یہ فیصلہ کروں کہ عالم کا حق فیصلہ میں کی ہوئے رہنے کی قل اعوذ بالذین الحق بی شرکان دادی ناصل کی طلب الدلیل دے مکہ کے دلائل کی شکر لائم لکن ملکی نشترے برخے نشترے ظہیر نہ رہے شفیع نہ رہے اس سمانے تا سکتے سر شریک کرے دلیل آتا پیش کا ہوتا ہے ارونیا عالمونی خبر رہا کہ ہمارے تدائے قسان بارک ہے کہ تاکہ گرزور اللہ تعالیٰ لرس ہو رہا تھا آپ اسے صفت باننے ہیں ارونی بیائی صفت ہیں الحق تم بھی شورکا الحق تم آنے جان تم تاکہ خدا اللہ تعالیٰ سے کان کری دی کسے کمال لے غیر دہنجے پر سیر کارتا جی اب اسی شہر پر کل آج کری نشی کے دے شرکان بلکہ اللہ دیا واللہ سور اور حکمت نوالے ان اس صراف کے رسول رہی توحید پتی صراف کے رسول ہی کر اقل کن سر متعلق دا خبر طریقہ ولے ہوتا ولی نبی پریبان مخاطب کو ذکر متنے لے گلے مگر تو لو خلق لرا بشیر و نذیر بات کر خلق ہوئی گنا تا تکذیب کے کا فتن لینا سے اور ترکیب دلنا سے کا فتن جمیان تو کولو خلق بار رسولے جاجوری کا فتن بمانے جامعان اور تیرہ مبالغے راجی منہ لے گلے سم مگر راہ گنڈا ان کے خلق نر توحید کا خلق توحید کا راہ گنڈ کا پر بشارت اور پہنگزار راہ گنڈ کا بری مانا کف مانا کل کوئی تیرہ مبالغے نی لے گلے منہ سم مگر مانا کن کے خلق نر بشیرک نا بشیر و نذیر زجر دی دعوی کلب ای دعو آدان یہ خبر پی لئی مختل سی دا تاچوی یب تخو بیننا فیصلہ بکی دا زجر دیا پینکار دا قیامت مخت زجر ہو پینکار دا رسول کلب ای دا کئی شنے ہو تو ایسا زپارا نے خزر ہو نشی رسو کے لدائنے ہو ساکر مختی کی گئی وقال الذين كفروا زجر کیا انکار کو قرآن آئے پتے تخویف دبرات سے رکی تفصیل وَإِلَامُنْ كِرِ شَرِمْ لَيْمَانْ پَرِ قُرْآنَ نَلَرُونَ أَلَّ پَائِ كِتَابٌ مُنْ شَدَدَنَ مَخِّرِهِ مُنْغَا رُدَا كِتَابِنَ مَنُولَوِ دَا چولِهِ جَ قُدَيَاوْ دَي شَرِكِ نِشْتَمْ دَانَمْ دان ملائک منی نشور کامنی دا کتاب نمو دل لگی بے نے دیم دی دو جانو نا تپوس کرو اگر تپ تورات کی ویلو چی دے کی توحید شتا ذکر ایمو بے نمو ولو تران تفیف دے کتوین آغا وقت لرچ ظالمان بودرو لشی زرد پا مخیم گردی با باج باز کا جواب ہونا کترین میں لڑائے تلا جب میرا عجیب کار بھی یہ عجیب تماشا بھائی دری پیران اور دری مریدان با عجیب تماشا ہی درب تمہ کی بدی جواب ہونا کہ یہ بنتا سنگا یقین الذین استضعفوا للذین استكبروا وائی بالا کمزوری کری شری دا بیمان تابیدار مریدان زانی کمزور کرو نہ بل پتی روانی وائی با بچا تچی چار دلے دائے کو لیں تم ویڈے بھی پیران مجان شیخ کو بیدتی کرو دی بھائی تو کتا سے نو ہے نمو با مومنین مومنین وی تا سے زود زند پارا مجھے رو کم بختو یہ چیز سے وہ مجا سے کتنے رنگا توحید من لے وائی بہتا مستقبری نے کمزور ہوتا ہوں آیا من تاسو من کریے دا ہدایت نہ پس آیا نے ستا اس طرح رہے اللہ کا منتے سے گناہ ہے منگا رہے لیے بلکہ اے تاسو مزلمان فقبل ہم نہ من اللہ من تاسو نے من کری من اللہ تاسو دا مرے نہ نینی ولی دا مٹم نینی ولی چمزا قرآن لا فقبل مزلم نے قرآن لبنت لی مسئلہ بلے نہ ہو رہے دا منگ کرا منا کرے منا دامانا ہوں چرم مرائے ننی والے منگ اللہ سے نی والے سے تمزا وقال لجینا سوئے ہو دیبوی جارے مستقبرین تچے نکنا بل سمانا بل سواد جلنا منا کرن کے منی ذرا بیانی نستا سوری دشپے اور دروانے ہیں مکر سوئے دعوت اللہ جلال مکمانی تلشیر مکر تاکنم تا تقریرنا بکول کلبر شپی تقریر ما سکتن نرسو کلبر سوا تقریر دروالے سنن پلان کیا کہ دبیرتی جلسرا اور تیرتی جلسرا منگا با درد لی جشن با تقریر کے بسے ایک سامرون انا بیان کا مکر تاکنم تا بکی بیان کا چلو دے کفر کفر اللہ کفر سمانا مانے ہو دے کر کے وہ سر شریکان و نظر تفصیل بنک تھوڑا تاکہ تقریر آسل منتن نشور یاد ہو کہ قوائے نزلی نہ قوائے بغیر اللہ توافل ہم قوائے رامدت سے ہمائے کچاو جی آتی ہے رامدت سے خیر جدا ہو چیزا نا تم پتا کیے نہیں تھے غیری کے ملا سے بگلے تھے لکھا ہوا چیز خدا سے تقریر نہ کھول کر درج کتابوں نے چاپ کرو چھپائے خلق شرک دار و سر و ندام سر کے مکی تیر سو دستاز ہونا دے کار ادا کی پیمان کیا کرے کہ آزاد میں نہیں ابھر کر دوں گا توقع نہ پسکوں میں کاشرانوں کے صرف دہکت کا پر توق و دہکت کی جدان اور کیری کا مگر عمل ہوں سی کری ہوں یا جاننا لاغلال مکی دنیا سرم لگا منگا کر کو لی توقنا دا شرک بے دت سکون دا کافران کے دا شرک بے دت دا توق پر سٹن خطے اور تیر سے پسے آن مشرک بس عمار سننا نا بل بات عمار سننا فی قرے تو من نظیر ان لا قال مترفوا انکار تو گئی دوائی رو دنیا نے گئی اور دنیا سبب دے عزت گئی اللہ نرے سبب دا قربت تصیب تو دنیا دار دیا دنیا دار دو قسم یو مومنانی یو کافرانی تقسیم دیا کی فکر کئی نئے لے گلے ملا اس کے لیے کی سب نظیر بیان کو ان کے مسئلے مگر وہ البا مترفا مالدار ادائی مالدار کے ظالمی مشرقی یقیناً ہوں پائے کہ تاس کرا لی گلی شہ منکر ہوں سرمایہ دار و خلق ویلی منگ دام سری نمن ولی نمن دی بھائی منگا دیر مالین والی ہوئے دیر اولاد والے ہوں دا دلیل پری چلی ہوں گا ذات را کری شی وما نحن دماغ دلی دا دلیل پری کہ خدا ملا ذات نہ رکھے مال را کرے اولاد را کرے ہوگا رکھے ہوں تو خدا محبوبان وہ تو جواب ہوگا مان در کول دا دلیل دا تن تعزیر میں یقینا نب زما فراخی رزق سارے سو غری سنگئی رزق سے امتحان نہ پارا پاکر خلق پوئے گی نا تو ابتلائی یو تا دلیل غلط تے دا خدا دے ابتلائی پارا کرے گا جہاں دار تاو تر مال دیر دے اولاد دیر دے میں پڑے تو خدا قربت ہونا سی دی نری مالی نستاز ہوں اور نہ اولاد کا سے پدا سے طریقہ کی نزی کی تاؤ سے منتنی زی کر مال دا مشرک مال ولد دا مشرک نئے پدا سے طریقہ مانے سے دے بن اس دیش کے خدا تھا ذن پا کا مفیل مطلق ہوئی من غیر لفظی تو کرے بکم اندنا قربا مشرک قریر مال نہ خیرات کئی خدا تنشی نزی کے رہے مشرف تک بچی دعا گانے کی چکرا رہے بخے نقدہ تنشنی دے کے رہے تا مال اولاد کی فائدہ سرا دے مانا خدا تنی نہیں دیکھے گے ہاں اللہ من آمد مگر آسل چی مان اوڑے عملی کری نے داغا مال اور داغا اولاد داغا غربت کا بار سبب کے دیش خیراتی نہ کئی صدقات ور کئی بچیوں کا دعا گانے کئی دا کسان دل جزار دشن دائی رامن دوریم دشن سے کوئی دیر گئے دیر جزا ادیبا پنگلو کی پامن مئی والذین سانے سے آیت نہ مقابل کم کسان چاہیے کوشش کی پا مقابل دائیتی نے جمعن کی رہے نات کو ان کی راوی پا ذات کی عزیر کریشی ولن ربی دا تکرار نہیں اگر این ربی مال تر سرمایہ دار کافران یادے اس سرمایہ دار مالدار یا تنگدس وقت موقع پر مومنانوں کے رشتہ جان دار تذکر گئی ویتینا نب جمع فراخی رزق سالے کی غاری من بازی دا معاہدین انا معاہدین کی چالا فراخ رزق ورکی ہو چالا تنگور گئی اما کہت کہ من بازی پکے نہ ہوگا تکرار نشتا اگر کافران بارک کے دار مومنان بارک تو پتی کرو یا مومنا خرچ کرا تو شہن فوقوم اللہ بہتر گئی اگر چیز خرچ کرو نا خدا تو نہیں مجھے کہ اچھے سے خرچ کیا ہے نا فوجی اللہ اور کئی تو دنیا اور کئی آخرت اور کئی اللہ نے غور اور کہیں تو